allihopa. Hej, hej, hallå. Hej, goddag, tack, goddag. Hej, goddag. Hur är läget? Jo, tack, så här är det. Hej och välkomna till Antonia, Petra och Lisas podcast. Söndagspodden. Söndagspodden. Söndagspodden. Jag är egentligen en man. Featuring John. Nej, vi skämt oss i det. Kör roll, Petra. Ja, nej, men vi sitter här i förorten Ljungarum, tycker jag. I Lisas pojkväns lägenhet. Och ja, vi har en jävligt mysig feeling här, känner jag. Grått och kallt ute, varmt och ljust här inne. Hur tycker du, Antonia? Jag är lite rädd för katten. Men hej, Jan. Vill du vara med? Lisa har världens mest omtalade katt. Det är första gången jag träffar den. Och jag tycker han verkar as nice. Det tycker inte Antonia. Nej. Men nu lägger han sig på soffan och på mattan och så. Ja, alltså Antonia, berätta nu. Vad är det som är så skrämmande? Det vill jag veta. Ja, men det är så här att du har ju inte känt honom sedan han var liten. Nej. Och han har ADHD och är... Kan katter ha det? Efterbliven. Ja. Han attackerar mina fötter och biter mig i benen. Han är en kattunge. Ja, jag tycker men, det låter väldigt normalt. Du kommer säga att han är kattunge tills han är gammal. Nu är han ju typ ett år. Nej, han är faktiskt ett halvår. Alltså fullvuxen. Om två dagar typ. Ja. En fullvuxen elak katt. Och jag kommer snora lite då för att jag är lite allergisk som sagt. Men det blir bättre med dagarna. Ja, men snorningen... Verkligen. Ja, jag har inga... Alltså det Lisa, han kommer attackera mig här bak i nacken. Nu skärper vi. Han är på sin lilla klättring. Men jag vill inte. Ja, men nog om katten. Den här podcasten gör ju vi för... Eller ja, som vårt projektarbete i trean. Det stämmer bra det. Ja, och vi... Ja, men Antonia, du kan ju berätta lite om den. Du som har koll på läget. Ja, men i alla fall så ska vi prata om... Men vi ska ha olika teman. Mm. Och nästa podcast då till exempel ska handla om kvinnans roll i en kärleksrelation. Det tror vi kommer bli väldigt intressant. Mm. För vi har redan börjat planera lite. Mm. Innehållet och så vidare. Yep. Och sen så kommer vi väl mest prata om typ aktuella saker i samhället. Grejen är att vi kommer ju grunda allting på typ en nyhet som vi har sett som upprör oss eller på något sätt påverkar oss. Mm. Och sen lägger vi in det i vårt tema. Precis. Det kommer bli fett. Bra. Och ja, men vi spelar in söndagar någon gång under dagen. Så det är bara att hålla er tuned. Ja. Sen vi går internationell så det blir mycket engelska ord här och där. Vi är så internationella. Ja, men det är verkligen. Nej, men... Ska vi köra en liten presentation eller? Känner ja, det inte... tycker jag. Absolut att vi är. Tre saker vi... Ska vi köra beskriva oss själva med tre ord, eller? Men det är så jävla tråkigt. Ja, jag vet. Ja, ska vi skita det? Jag hatar verkligen det. Alltså. Ja, men vi tar tre saker vi hatar istället. Det blir ja, det kör vi på. Det är bra. Det kör vi på. Okej. Okay. Lisa kör. Jag heter Lisa. Och det jag hatar... Det är en speciellt salladsort som inte jag kan namnet på. Rucola heter det. Att jag säger... Rockola. Okej, finnen. Rockola. Det roliga var att jag sa det igår på Mackmakeriet när jag jobbade. Jag jobbade på Mackmakeriet. Och till och med de reagerade, mina kunder. Jag bara, men det heter ju rockola. Det var någon som ville ha, hon ville inte ha bröd, utan hon ville ha en sallad. Så jag bara, ja men det kan vi väl plocka ihop. Ska vi ha lite rockola? Hon bara, rockola. Nej, vad pinsamt. Det nej, men som sagt, den där salladsorten, jag avskyr översittare och jag avskyr... Översittare, vilken typ? Vad menar du? Nej, men du vet sådana som liksom... Vi vet ju precis vilken person du menar, men... Ja. Nej, men nej, sådana... Nej, det vet inte jag. Nej, ah, men du menar som... en viss person? Nej. Jag måste tänka. Nej, men... Ja. Nej, men jag menar folk som liksom... Alltså folk som sätter värde på människor och sen handlar utifrån det. Och folk som kanske inte egentligen har det här höga värdet själv. Mm. Men som liksom, ja. Men sätter sig över någon och liksom klappar en på kinden och säger att the cat is coming. Duktig flicka. Ja. Lisa, nu börjar bli väldigt tight här. Ja, men jag kom bara på två saker. Lisa? Två saker. Lisa? Ja. Antonija, känner du så tänker du på något annat än katten? Oh. Jag kan ta men det är inte så lätt att tänka på något annat än katten. Den är rakt i min stjärt. Jan, ska du ta honom bort då, liksom? Honom så att jag ska kunna beskriva hur mycket jag hatar den här katten. Okej, tre saker jag hatar då. Först och främst John. Lisa skratt om andra ord. Sen hatar jag även... Jävlar! Nu tog han sats från golvet och hoppade upp på Lisas huvud. Så gå och lek. Spring och lek. Ja, back to business. Shit. Jag hatar John då. Sen hatar jag också... att träna. Och jag hatar. Ja, men det är svårt att komma på. Vi tar två saker. Jag är sån älskande människa. Det är. Petra Westberg. Vad har jag? Kör. Lisa. Ja, men mina grejer är ju givna. Ord. Jobbiga ord. Lisa. Ja, då är vi tillbaka. Nya och fräscha med sprudlande energi. Yay! Eller hur, Dommar? Ja. Absolut. Men nästa gång ska vi prata om relationer. Mm. Ska vi börja lite och prata om lite mer lyckliga relationer än det vi kommer prata om nästa gång kanske? Det tycker jag. Så det blir lite roligt. Nej. Men alla har ju relationer. Ja, det är... kan vi ju faktiskt berätta. Det är nu Fredrik. Hans lägenhet vi sitter i. Hockeykille, lång. Aslik. En ny X-Factor. Enligt mig. Alexander. Ja, Alexander. Ja. Men inte så lik. Jo, nej. Antonija. Min pojkvän heter Alex. Och är en skatare. Fast det är verkligen fel beskrivning av honom. För att han är... så långt ifrån en skater-typ man kan komma. Ja, lite så. Han är inte direkt så här junkie. Han är lite mer svärmorsdrömmen, va? Nej, det skulle jag nog inte vilja. Han är lite fräschare, han är skater. Men han har lite... Han har två personligt kan man säga. Mm. Men jag tycker han känns som en så här typisk svensk kille lite. Ja. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Han älskar att festa i alla fall. Det är ett stort problem. Ja. Det känns som det blir jag har också pojkvän och han heter också Alex. Men de är inte så lika. Nej. Hur är din Alex då? Oh gud, han är one of a kind. Nej, men han är son till Jönköpings största kulturprofil. Vilket blir lite skumt. Nej, det blir inte alls. Men att han inte är så... Han är så okulturell. Man kan verkligen. Han är typ ett får. Datakille nummer ett. Ja, ett datafår är han. Mm. Alltså han är verkligen ett får. Som skrattar mycket. Han är typ tjejen. Så är det verkligen. Han är tjejen. Vilket men det är jag, nej, jag tycker det är jättejobbigt för att jag älskar män. Det kan man ju göra. Det blir paradoxalt på något jobbigt sätt. Men det är väl en lärdom. Det roliga var ju att jag och Petra, vi var ju kanske inte de mest förhållande. Tippade. Nej, men det var ju så kräppt. Det bara kom ju som en liten vårdvind. Vi var ju de som aldrig skulle binda oss, typ. Mm. Som bara ville ha kul. Hon sa kul där, om ni undrar. Inte något annat. Men sen så hände det ju. Det sjuka, det började ju med dig. Det började med mig. Men det sjuka med er var ju att du typ hade trånat efter honom jättelänge och inte ens, du visste liksom inte vad han hette, du visste bara att han jobbade på GH och att du tyckte han var jättesnygg och att han var rädd för vatten typ, det var det enda du visste. GH är ett datacafé, eller vad man säger. Nu kommer Lisas katt här och ska förstöra sig vanligt. Kom till mig. Hon var inte taggad på det. Jo, och... Det var han inte. Nej, hon var inte taggad på det. Ja, men vi fick ju höra om den här killen som var så snygg för Petra. En sån människa som... Alltså hon hittar de här pojkarna som hon verkligen är to die for. Ja. Till exempel som Malcolm i X-Factor. Ja. Och då liksom får hon en sån hook på dem. Så hon liksom kan inte släppa dem och prata om dem. Nej. Blir liksom förälskad i hela världen. Mm, det stämmer väldigt bra. Ja, och han var en sån. Och jag lyckades... Hur träffades ni då? Ja, men det var ju... vi hade ju gemensamma kompisar. Eller det var typ mina festkompisar och hans riktiga kompisar. Och så var vi ute. Jag och min tjejkompis... och var med de där gemensamma kompisarna då. Och så kommer den här vackra mannen fram. Och jag blir helt tagen och bara pirrar sönder. För jag hoppas att vi ska vara hela kvällen. Men då var han ju... Jag trodde ju att han var skitcool och inte brydde sig, men... Det var ju det som var så roligt. Ja. För du trodde ju... Alltså du hade verkligen målat upp en bild av honom. Och sen så visade det sig vara helt annorlunda. Ja, det var ju tvärtom. Jag trodde ju att han var den här jättekoola... killen som inte brydde sig om något så här, jobbade men på mest med tanke på vad han med, alltså vad han umgicks med för människor. Ja, han umgicks med sådana konstiga människor. Men sen så visade det sig att han var motsatsen till vad jag trodde, men jag blev ju kär ändå, så det var inga problem. Oh. Nej, men ja, och sen så bara fångade jag honom. Sen rullade det på. Rullade på? Eller, ja, det hackade sig fram. Men det är någon historia. Ja, Lisa, träffade du pojkvän? Alltså det pinsamma är att vi träffades på Centrum. Ja, men det gjorde ju jag och Alex också. Jaha. Centrum är en nattklubb här i Jönköping som vi hänger på. För att vi är för coola för alla andra ställen. Eller det finns inga andra ställen. Jo, det gör det, men... Inte för 18-åringar. Nej, utelivet här är väl detta. Det är sådär, men det är inte det vi ska gå in på just nu, kanske. Utan jag satt där i centrumsoffan. Jag var med mina kompisar. En av min tjejkompis har en bror som är kompis med Fredrik. Mm. Så det var väl så vi träffades egentligen. Ja, precis. Det är och ju sen, smidigt. Ja, det var ju liksom så. Och sen, jag gillar inte det här. Ta bort honom. Nu är Jonjon här igen. Återigen centrumsoffan. Återigen så satt vi där i centrumsoffan och det ena ledde till det andra. Och helt plötsligt så var jag i den här fantastiska lägenheten. Mm. Och sen var jag här igen. Och igen. Och igen. Ja. Och nu kommer katten. Så ni hade mer ett så här fylleförhållande först. Alltså så här alltså första kvart i två ragget gång på gång, eller? Ja, de två första gångerna var det ju mer så. Tror jag. Men vad var det här med när du råkade skriva pling plong till honom? Åh gud, det var ju så pinsamt. Det var väl typ början på era sms? Jo, det var ju, det var nog, det var första, efter första gången vi hade träffats, eller vad man ska säga. Och så smsade han mig en morgon och frågade typ hur jag hade haft det ute och så. Och i drömmen på morgonen så skriver jag, svarar jag pling plong. För antagligen så lät ju mobilen. Aha. Och så skrev jag pling plong. Och Lisa, jag vet verkligen inte att jag skulle skrivit det till honom. Ja, men jag minns ju när du hade råkat skriva ett sms till honom. När du skrev pling plong. Ja, men det var ju det här att... Det var ju efter första gången vi hade träffat. Och så smsade han mig på morgonen och bara, ja men hej, hur var det ute liksom? Mm. Och då svarade jag tydligen pling plong i sömnen. Lisa, han skrev pling plong till dig, minns jag. Eller du skrev pling plong till dig. Ja, men Lisa, jag minns ju när du hade råkat skriva ett sms till honom. Där du skrev pling plong. Ja, men det var ju så här att... Åh, det var så pinsamt. Han hade smsat mig på morgonen. Och frågat hur jag hade det och så. Då hade jag svarat pling plong till honom i sömnen. För antagligen hade ju mobilen plingat liksom. Mm. Förstår ni vilken Tänk att få det svaret tillbaka. Vad var han hade skrivit? Typ, hej, hur var det? Alltså det var ju ett helt så här vanligt sms. Och du ville säga det inte bra det. Intryck. Nej, men jag hade ju ingen aning om att jag ens hade skrivit det här smset. Du skrev det i sömnen alltså. Ja, för sen får jag ett sms av honom där det står ding dong. Och jag bara, bra, då var han ändå med på det. Ja, men jag var okej, den här killen är ju efterbliven. Varför skriver han ding dong till mig? Liksom, jag fattade ingenting. Och sen såg jag ju konversationen och jag bara, oh no, vad har jag gjort nu? Det var ju så. Men tänk själva, och liksom så här. Alltså när man har träffat någon och man liksom ändå tar det steget och smsar någon. Och så får man pling plong tillbaka. Han måste ju tycka att jag var efter mig. Ja, ja, absolut. För jag tyckte han var helt skum. Men det var ju ändå bra att han var med på noterna. På noterna. Och liksom, ja. Nej, och jag förnekade ju totalt att jag hade skrivit det där. Ja. Pling plong. För jag trodde ju att det hade hänt liksom på natten att någon hade tagit min mobil. Mm. Sen såg jag ju tiden och då förstod jag ju att... Det var du. Det var lilla jag. Ja, nej, men det var rätt jobbigt faktiskt. Men sånt händer ju. Alltså, jag menar hellre så här lite konstiga sms än tråkiga. Alltså förstår ni, jag skriver alltid hellre lite konstigare än... Än typ hej, vad gör du? Ja, precis. Nej, så inget kolla tv, vad gör du själv? Ja, för att man gör ju sig alltid lite mer konstig än vad man egentligen är. Eller det är alltid jag i alla fall. För att bara vara intressant. Mm. Men det funkar ju. Så kör en tips på nej. Ja. Men Antonia då? Din lover? Har ju hängt med ett tag? Alltså jag träffade honom när jag gick i nian. På en fest som vanligt. Då jag alltid träffar killar. Och så bjöd vi dit honom. För att jag hade sett honom på Facebook. Det var faktiskt jag som hade skrivit till honom. Ah, nice. Så kom han och hans kompisar till en fest. Och så... Ja, sen så bara blev det att vi fortsatte snacka. Och så träffades vi. Och så bara rullade det på. Mm. Det var inte något... Var det här under din lila t-shirt, gröna byxor, blåa skolperiod? Ja, fast jag döljde den rätt bra för honom. Jag, gjorde det? Ja, det gjorde jag. För att han hade ju själv sån stil typ. Eller han var ju så här, då hade han ju sin skate-stil. Och då tyckte jag kanske att det var lite pinsamt att jag typ skulle komma där och se likadan ut som honom. Bara för att han... Mm. Men förklara bara din stil lite, hur det ja, men sig. Petra kan ju också känna igen sig i den här... Absolut. Det var... Tiden av livet. Det var en väldigt konstig tid i livet faktiskt. Vi började ju dansa på Street Ground och därmed kom väl de stora kläderna till. Ja, vi dansade ju. Jag hade på mig ett par lila jätteförstora mjukisbyxor och en illgul Adidas tröja. Stor. Jättestor, så gick ner till knäna typ. Och så hade jag vita sneakers med rosa och gröna ränder på. Och så hade jag mina gula hörlurar. Mm. Så bara gick jag runt och lyssnade på musik. Och var allmänt off typ. Men, det är ju lite skillnad mot hur du ser ut idag. Ja, men jag tror mest att det var en livskris faktiskt. Det var inget som höll i sig. Nej, tur är väl det. Det var väl någon Junedals tjafs. Tjafs. Junedal var vår högstadieskola. Inte min. Nej. Det var därför jag såg ut som ni gjorde. Ja. Men det var ju dansvågen, antar jag. Men jo, ja, du döljde den för honom. Ja, du gjorde. Men, eller lite han... dolde, men... Ja, förlåt. Eller det är väl klart att han fattade, för att jag, alltså... Det går ju liksom inte att ha en stil i skolan och sen helt plötsligt komma som en annan person. Men han har ju sagt nu i efterhand att han inte... Alltså, han kunde inte fatta hur jag kunde klä mig så. Men förmodligen så... Övervann jag honom med min charmiga personlighet. Nej, men jag vet bara inte. Bara så här kärlek vid första ögonkastet. Ja, det var det. Det var det nog. Men vi, alltså typ en månad in i vårt förhållande så blev det ju lite tjafs. Nej, men ja, det var lite så här otrohetsaffärer. Ja, det måste vi prata om. Men det kanske är mer till i nästa avsnitt. Ja, så alltså det var, vi hade inte så bra börja eller start på vårt förhållande så... Det hade ju inte jag. Nej, men alltså det är väldigt många som inte har det. För att det blir så här... Alltså vad speciellt när det är... Lilla vännen. Seglet. In i hamnen. Just det, sorry. Jag tror vi skippar det. Men jag tror det är så här att typ... Ens första långa förhållande. Tror jag är så här att det är... Stel stämning. Ja, nej, vad sa du? När, alltså, när det är två personer som går in i ett förhållande för första gången, ja, så tror jag lite att det blir så här. Alltså det blir så annorlunda på något sätt, ja, så man vill liksom inte inse att man faktiskt har någon som man inte kan, alltså man kan inte gå ut och träffa andra, mm, på samma sätt som jag gjorde innan. Precis. För om man till exempel som du då träffar en kille som har haft ett långt förhållande innan, då blir det så här, han vet liksom vad det är för regler, mm, som gäller. Klart. Och han, mm, vet att, men man gör inte så mot någon. Men, mm, när det är två personer som inte har någon kunskap om det, så kan det ju lätt bli fel. Mm. Mm. Och speciellt när man är så unga, alltså, mm, då är det ju, ja, en annan grej. Så det, vi fick, ni var ju bra, verkligen unga. Mm. Om man, mm, tänker tillbaka på hur man själv var och hur, ja, relationer var i nian. Liksom. Precis. Mm. Oh, gud, det har, ja, ändå satt sina spår med tanke på att det var med en av mina bästa vänner. Mm. Så det var ju... Men det, alltså det dumma var ju också att det var, de hade ju träffats innan också, ja, mm, och det var det som blev ännu värre, för att, mm, hade det bara varit något random, då är det, ja, så här... men då hade man ju inte, alltså då, nej, hade jag nog inte, då hade jag förmodligen inte ens, alltså då tror inte jag att jag hade, alltså jag vet inte om jag typ hade skitit i honom eller så här, mm, ja, men han vill bara träffa andra, men nu, mm, när han ändå så här hade haft någon slags relation med henne innan, så blev det, ja, så här, okej, okay, hur ska vi göra nu? Precis. Så då blev det ändå så här, ja, men nu måste vi lösa det. Och om det bara hade varit någon random, så hade jag nog bara, men skitsamma då. Det har, mm, bara gått en månad, jag kan komma över det. Ja. Och inte träffa honom mer. Men... Så har jag sagt till Fredrik nu. Alltså om han skulle vara otrogen med någon, och det skulle vara någon random, då skulle jag nog lätt kunna förlåta det. Ja, men det är det, alltså, som det är det hemska egentligen. Men jag skulle typ inte, men om det skulle vara någon som jag ändå, alltså någon som det betyder något, eller vad man ska säga, någon som har funnits, ja, där innan. Ja. Då har det varit en helt annan grej. Jag vet, och det är så... Alltså man vet ju inte hur det känns förrän man väl är där. Men jag har också det verkligen, att är den random så... Fine. Ja, men då kan man inte på något sätt... Alltså det är klart att man blir arg. Ja, alltså man blir, alltså, ja, jag är ledsen och besviken och sårad, ja, men... Det går ändå förlåta, liksom. Ja, men jag tycker det. Men det är säkert många som bara sitter där hemma nu och river sig i hårbotten, ja, och bara nej, det funkar inte så. Ja. Men när man vet att någon gör så mot en och de vet... Alltså, man går ju liksom inte och gör någonting med sin flickväns bästa kompis och sen tänker, ja, men det kommer väl inte hon bli arg för. Alltså, nej, det är klart. Det är ju liksom, det är ju tanken bakom allting som, ja, gör ont liksom. Mm. Att man, att han, precis, ens kunde göra så. Alltså det är där man tänker bara, hur, alltså, hur ser han på mig? Eller, mm, vem tror han att jag är? Att jag bara, ja, ska sitta här och konstigt, tycker det är okej. Okay. Det är så konstigt mot, tror jag. Alltså, men alla ser så olika på det också. En del är så här, okej, okay, ja, ja, han älskar mig innerst inne. Men sen så finns det ju också sådana som typ jag till exempel, som har jättesvårt för att komma över det. Alltså jag kan säga att jag kommer över det, men det kommer alltid upp typ. Mm, om jag typ ser de två i ett sammanhang tillsammans, så blir det såhär, oh, alltså man får, mm, rysningar i hela kroppen, ja, typ. Men jag och Petra har ju inte varit, alltså du har ändå varit i den situationen, mm, så du vet ju på ett sätt hur det känns. Precis. Fast för mig ändå är det... så var det så här. Alltså jag vet inte om otrohet, vi har varit tillsammans i en månad. Och jag var liksom 15 år. Alltså det är en annan grej det hade hänt nu. För nu är vi, alltså vi har ändå varit med varandra typ nästan varje dag i 3 år. Mm. Och då, klart, då hade jag ju säkert blivit helt förstörd. Men jag, alltså jag och Alex löste ju nästan, alltså vi löste ju typ inte det. Jag sa okej, jag förlåter dig, men gör inte så igen. Alltså det var typ den grejen. Mm. Det var, alltså vi var inte mogna nog och typ sätta oss. Jag bara, varför gjorde du det här? Vad tänkte du när du gjorde det? Alltså som man hade gjort nu. För då var det bara så, okej, jag är sur på dig nu. Men om en vecka så är det nog bra igen. Mm. Mm. Det är det som är skillnaden. Så jag har inte heller så stor erfarenhet av otrohet egentligen. Jag var ju så liten. Mm. Nej, men jag tycker bara det är konstigt. För att, eller jag vill veta vad det är som triggar en till att vara otrogen. Alltså, jag tror det är när bekvämligheten kommer in. Alltså det blir så här. Ja, precis. Man är inte van vid att ha någon att komma hem till. Ha någon som ligger bredvid när man vaknar. Alltså det blir läskigt på något sätt. Mm. Om man inte har varit med om det innan. Det blir så här, oh gud, jag kanske kan hitta något annat. Jo, men alltså det finns ju de. Visst, det finns de som bara, ah, nu blir jag rädd. Nu, mm, är det här jätteseriöst. Fan, jag går och ligger med en annan brud. Mm. Men sen finns det de som, ja, en kille, alla vi tre vet vem det är, som var otrogen 11 gånger under, mm, hans förhållande. Och det är så här, vad... Jag förstår inte. Men det tror jag nog bara är ren idioti. Men såhär vana typ. Ja, men nu har jag gjort det. Men jag tror också det är en grej typ att man gör det och hon får inte reda på det. Ja, men då är det igen. Ja, för det är en bra känsla. Känns det bra då när hon klarar det eller? Också, alltså, vad tänkte han om sin flickvän? Han måste ju tänka att hon var den mest pantade bruden i hela världen. Men jag som inte kunde förstå. Jag vet ju att han sa till dem han var otrogen med, i alla fall någon, om hans flickvän, hur hon var i sängen. Att ja, hon men var gud, det har jag ju också hört. Och, men vill, alltså, då tänker jag bara, vilken... Alltså, varför vill man ligga med en sån person? Nej, jag vet inte. Alltså det blir så här, det är ju, man tänker man inte någonstans liksom, okej, hur ska hon reagera när hon får reda på att jag har legat med honom, ja, alltså bakom det, ryggen det känns på henne. Inte som det är någon, för att Jönköping ändå inte så pass stort så att man inte, alltså alla vet vem alla är. Ja, absolut. I princip. Och speciellt hon, för att hon är ju ändå någon liksom. Alltså hon är inte så här, och han med. Ja. Så det är verkligen fel relation att ge sig in i, om man säger så. Absolut. Men jag tror det handlar mycket om, alltså hur man är som person och hur man ser på sig själv. Och på sig själv, ja. Lite livskriser kanske och lite sådär, ja. Jag vet inte riktigt vem jag det är. Jag vet inte om jag tror att det har så mycket med den man är med att göra. Alltså jag tror inte det är något där. Jag tror det, alltså, det har med själv att göra. Men det jag tror, alltså den enda man har är ju sig själv. Ja, ja. Man kan ju inte gå och spela på andra liksom. Nej. Det kan ju vara, det kan ju finnas relationer som är hur dåliga som helst och partnern är ett svin, men man är inte otrogen för det. Ja, liksom. Precis. Men jag har, alltså jag har jättesvårt att förstå det här med otrohet, för att jag, alltså om en kille skulle säga till mig att han har flickvän, då skulle jag, alltså med tanke på att, alltså jag vet inte hur det känns, men med tanke på att jag ändå, alltså har varit där någon, där min pojkvän har valt att vara med en annan tjej istället för mig, då, alltså jag skulle aldrig utsätta någon för det. Nej. Men jag tror det, alltså jag tror det är så många som inte vet själva hur det känns att bli bedragen, och därför så är inte det en stor grej för dem. Och det är så här, ja, men det är väl hans val då. Jag känner inte henne, jag skiter i vad hon känner. Ja. Och det är det som är problemet. Att folk liksom inte kan tänka sig in i situationen. Och jag tror att de flesta är fulla när de gör också, då blir det ju ännu... Alltså jag känner bara att... Alltså om jag hade haft det här samtalet för... ett år sedan eller ett halvår sedan. Då hade jag nog varit den som var... Nej, alltså då hade det varit så mycket... Då hade inte jag haft de här tankarna. Hur är det för henne? Om jag hade legat med någon annan. Men det bygger ju också på att man själv... Alltså att man har varit i ett förhållande och vet hur det är att älska någon så mycket så att man inte någonsin skulle kunna tänka tanken och göra något med någon annan. Alltså om man aldrig har varit där så är det klart att man inte kan förstå. Då, det, jag skulle ju heller, alltså jag skulle säkert inte heller tänka de tankarna ifall inte jag hade själv varit utsatt för det eller älskat någon. Men vad är otrohet då? Alltså, det är så svårt. Visst är det. Men det är verkligen individuellt tycker jag. Jag har en teori och det är alltså allt som har, alltså har man några, alltså attraherar, är man attraherad av en person och har tankar om den personen, så känner jag att det är otrohet. För att då vill han ju ha någon annan och inte mig. Alltså det är inte så att jag bara, åh, nu har du varit otrogen, bla bla bla. Alltså så, men jag tycker att det är det som avgör. Sen om han typ pussar sin bästa kompis på munnen, det skulle jag inte bli med om. Alltså, men sen är det också, jag tycker också att gränsen kan gå... Alltså någonstans går den ändå där när man själv vet att okej, det här är fel. Alltså, precis. Nu gör jag någonting som hon eller han kommer bli ledsen över. Då är det, alltså då är man otrogen. För då vet man in i kina att det här ska inte jag göra egentligen. Men den generella... Ja, typ, en kyss typ. Det är ju det. Nej, men jag tycker mer att den generella är när man ligger med någon. Det tycker jag är. Alltså att man anser det som... Med, tycker jag. Jag kan ändå tycka, alltså jag skulle aldrig acceptera att Alex går och kysser. Nej, det är inte så. Jag menar att jag skulle acceptera det. Nej, men jag vet att det är det flesta som säger så. Ja, men den generella allmänna synen, om vi ska få in den, så tror jag att det är att man ligger med någon annan. Ja, precis. Det är det jag associerar med otrohet. Jo, det är klart. Men sen kan man ju inte, alltså... Men liksom, vad är värst? Att han ligger med någon som han aldrig har träffat och han var dyngrak? Eller att han går och trånar efter en annan tjej, man gör ingenting? Nej, men det är ju absolut alternativ två. Ja, det tycker jag också. Absolut. Och sen är det också bara att hur ska man få reda på alternativ två? Ja. Alltså hur ska jag veta om min pojkvän går runt och fantiserar om någon annan? Ja. Eller, alltså jag kan tycka att det är otrevligt att tänka på någon annan när man har sex med sin pojkvän typ. Ja, gud ja. Alltså tänk nej. Dig. Eller inte för att nu gör inte jag det. Alltså inte otrohet så, men jag kan ändå tänka. Det är fel, alltså så. Men det känns så här, alltså det är förbjudet känns som. Alltså, men alltså hur förbjuden är jag? För jag är ju en sån sucker för killar överlag. Det och det är så hemskt. Alltså typ Malcolm B, det är okej. Att jag typ bara... Men han, alltså det är ändå, alltså det känns här när det är en typ tv-profil. Ja, men jag har ju sagt... För att man vet ju hur många tjejer det är som går runt och bara, åh, Malcolm. Ja, men så... Men om vi hade varit typ, åh, jag såg en kille på Centrum, gud, nu går jag tänka på honom hela veckan. Ja, men det är exakt som jag är. Jag har ju vissa killar som jag tycker är så snygga. Det här vet Alex om, så det spelar ingen roll, men alltså... Men så är det ju för mig. Det är ju inte att jag vill ha dem, det är bara att jag älskar att titta på snygga människor. Alltså, ja, men grejen är så här, man... Vi jag är ju faktiskt inte hemma och tittar på snygga killar och typ dreglar på tangentbordet. Ja. Vi är ju faktiskt inte mer människor. Nej. Och det ligger faktiskt i människans natur. Alltså, bara för att en kille eller en tjej får en partner så alltså, utesluts ju inte din attraktion för andra människor. Precis. Alltså, jag kommer ju fortfarande attraheras av killar bara även att jag är tillsammans med Alex. Bara för att vi är tillsammans kommer inte jag tycka att alla andra är fula. Nej. Men det är ju det som är så svårt att acceptera. Ja. Typ när jag och Alex går på stan och det går förbi en snygg brud och han tittar på henne. Då blir jag så här. Ja, det är klart man blir. Men det går ju aldrig ta bort från någon. Alltså då måste jag man tycker ju... mer det är intressant att veta vilka Fredrik tycker är snygga. Ja, jag brukar fråga honom det. Bara, men är hon snygg? Och sen så lägger jag inte så mycket värde i det liksom. Men svarar han då? För det är ju inte Alex. Nej, för Alex är så här, han säger nej för han tror att jag ska bli ledsen. Oh, nej, det är det som är. Så här svarar Alex, inte snyggare än dig på varenda jävel. Jag sa det till Alex och jag bara, vad tycker du adrenalin är snygg? Och han bara, kan de inte ens säga kändis? Fast du är ju lika snygg. Mm. Och jag bara, alltså, det är så alltså du vet, jag fick dra det ur honom. Jag bara, alltså Alex, jag kan lätt se att Ashton Kutcher är snyggare än du, för han är det, och jag tycker det, och det skäms inte jag, för han bara, ja, men jag tycker att du är lite snyggare än du. Och jag bara, ja, tack, det var det jag ville höra. Alltså, gud vad hemskt. Jag hatar sånt där. Jag hatar när killar... Tvungna att pausa här för att vi blev medvetna om att vår lärare kommer att lyssna på den här podcasten. Men vi är faktiskt inte barn längre. Vi dricker alkohol, vi är med killar och det är inte bara ryska posten som gäller längre. Nej, ja, men jag tar tillbaka det jag sa innan där. Men vad var det vi var? Jo, man ska inte hålla på. Alltså man vet att ingen... Men att, alltså jag vet att jag inte kan jämföra mig med en supermodell som väger typ 30 kilo och ser ut som en pärla. Alltså jag vet, Alex gärna säger att jag är snyggare än henne, men jag kommer fortfarande inte, alltså jag kommer inte känna mig snyggare för det. Nej. För att en lögn gör ju inte att jag känner mig snyggare. Det Nej. Betyder ju bara att han uppenbarligen inte kan tala sanning om vad han känner. Men fattar du liksom bara, fan, jag tycker verkligen inte att hon är snyggare, men jag säger det ändå för att hon ska bli glad. Det är hemskt, det skulle jag aldrig säga. Nej, alltså, då är man heller tyst, känner jag. Då säger man inte någonting. Bara, och fast tystnaden är väl ändå värst. Nej, men det här med kändisar är ju så oskyldigt och det är verkligen ingenting jag... Men ibland tror jag Fredrik tycker att jag tycker typ alla är snygga. Mm. Alltså att han tror att jag ljuger när jag säger att folk inte är snygga som han tror att jag ska tycka är snygga. Mm. Så det blir typ samma sak, bara att nej, jag tycker faktiskt inte att Ashton Kutcher är så snygg. kanske. Men alltså just det här med att jag kan säga till Alex att jag tycker Ashton Kutcher är snyggare än honom. Han kan ju inte bli arg för det, för att i vilken vild fantasi skulle jag någonsin ens vara alltså i närheten av honom eller ens få chansen att prata med honom. Men om jag hade sagt så här bara när vi går på stan och du kommer snygg, det bara, ah fan, han är snyggare än du. Då har alltså det är ju en annan sak. Inte. Alltså det gör man inte. Nej. Och säga att någon är snygg, det är ju inte samma sak som att jag vill och liksom slita av hans kläder. Nej. Men en kändis är ju också bara ett ansikte. Ja. Vi vet ju inget annat. Eller typ så här, ah, hans personlighet som han jag rollen alltså han spelat. Ja, men en personlighet är en roll, ja. Men det är ju verkligen ingen person, det är ju bara liksom en välpappfigur som man har hemma i vardagsrummet. Nej, jag skojar. Nej, men jag tycker vi fick en ganska intressant diskussion. Ja. Och det här kanske får er att tråna efter nästa podcast-innehåll. Precis. Ja. Fast då ska vi prata lite mer om, vi ska prata om kvinnans roll i en kärleksrelation. Och då kommer ju vi prata om de här madrömsexemplerna, tror jag, mer. Det tror jag vi kommer fokusera på, för det är ändå ganska intressant och det är ganska precis förekommande framförallt. Ja, det är det som är så läskigt. Men, så vi säger väl så till nästa gång. Det gör vi. Ha det gött! Ja. Tack. Stay tuned! Okej, nu vill jag...